الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الفضاطة فلندريمة ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë madhrojmë dhe për i ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamat për shëndetit më të begat ta mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, e lutim Allahun xhelel xhelalu që Allahu t'i ban qabul namazet tona, agjërimet tona. Dhe Allahu Gjellë Gjellalu e lusim që Allahu të barëke vë tala në mundëson që gjdo sekund dhe gjdo minut të këti muaj të begat në mundëson me mbush me vepra të mira. Andaj, muaj Ramazanit ne e dim së është një muaj shumë i madhë, porse nuk kemi mundësi shumë me folë për ta përshkak gjërsi së temët të cine kemi hapë. Tema për të cine përflasin janë shembujt Kur'anor. Kemi përmenë se Kur'ani ka shumë degë, prej degëve të Kur'anit është edhe shembulli. E shembul, qka do më thanë, ilustrim. Një loj figure, mozaik, me dëcinë Allahu të barek e vëtale, shembulin gjërat e prekshme me ato të paprekshme, në mënyrë që njeriu ta kupton më mirë dhe më qëndrushëm qështjene imanit. I morëm disa për shembujve, e na kanë mbetë edhe disa për tjere. E sot, me lejnë Allahu të barek e vëtale, do të përfundojmë qështjene shembulit të sadakasë. Në surën Al-Baqara, Allahu Gjellë Gjellaluhu pas ajetit kursi filloj me folë për sadakan. Sa është rëndësishme njëriju me nxjerë nga pasuria e ti për të mirën e ti, për fitimin e vetë, e kështu më ratë. Dhe sile disa për i shembujve. Shembulli paris të si në gjanë ajtë që jepë në rukët Allahu Gjellë Gjellaluhu. Në ajetin 261, tha Allahu të pare kjo vëtera, shembulli atërë që japin për Allah në rukët e Zotit. Êshtë sikur një shembulli një tokë pjellore ku gjuhet një farë, e nga ajo bin 7 kallin, çdo kallin ka 7 kaniçin, 700 kokra, pra 700 fara, 700 shpërblime. E Allahu e shton edhe më shumë për atë i cili don. Pastaj Allahu xhelal e sjellin një shembull ku edhe na e tërheqi vërejtën si musliman, mos më vasi shembull atij cili jep parë, po s'beson. Nuk beson Allah, nuk jep për Allah, jep për famë, jep për nam, jep për ta qujmë sot, jep për aparate, jep e kështu më ratë. Nga se njeriu është egoist për nga natyra. Qëllë mon egoist e do vetën. Dhe Allahu këta nuk e ka mohue. Dhe fakti që neve na ka premtu se kush punon mirë, hinë gjennet, ja? Apo, ditën e kiametit cili e këshirë vetën. Po, mirë po janë do fusha në të cilat egoizmi është i ligë. Edhe ajo është fusha ku nuk vreprohet për Allah, ku nuk vërprohet për Zot, e kështu me radhë. Pastaj Allahu te bareke ve teala e përsërit shembullin e atij cili ia për Allah. Pastaj e përfundon prapë me një tjetër, pak më interesant, ky ja ka nis për Allah, nuk e ka sos për Allah. E kjo sot që do të flasim sot me lejnë Allahu te bareke ve teala. Pra, i pari ka dhënë për Allah, ka nis e ka sos për Allah. I dyti ka nis jo për Allah e ka sos jo për Allah. Allahu i kthehet prap shembullit i cili jep për Allah dhe fiton. Pastaj e mbyll këtë kaptin me ata të cilët e nisin për Allah e sosin një për Zot. Allahu na rujt. E që ka mundësi si cili për neve më kam për tëre. Sa puna, muna mi pa për Allah, pa ato nuk epilogin, apo kur të mshelet kaptina dhe të vullosët, nuk o për Allah. E lusmi Allahun që Allahu të ruan veprat tona, të ruan imanin ton, të ruan islamin ton. Çfarë thot Allahu te bareke ve teala? Shembull, domthon, këtë shembullin e tretë do ta dekalojmë më shpejt, nëse kjo është, domthon, një shembull tjetër për ata i cili fiton. E na e morëm një shembull për ata i cili fiton. Më shumë do të na intereson shembulli i cili humb. Thot Allahu te bareke ve teala: "Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbita min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin" Asabeha wabilun fa atet ukuleha dhe'fejni fa in lem yusibha wabilun fa tallun wallahu bima ta'melune basirun. Këta jetë Allahu e ka sjell përsëritje. Qështu jepët, qështu duhet, Kjo besimtari, kjo ka me fitu, e kështë më ratë. Qëfarë të Allahu gjelluan këtë shembul? Shembulja të tërët sët e japin pasurin e tërë për Allah. Që ka thonë? I bëtiga mërdat Allah. Duke e kërkuar rizalokun e Allahot. Duke e kërkuar rizalokun e Allahu gjellë gjelluan. Dhe, në në e përthejmë rizaloka, e dina knatësi. Allahu gëzohet me një punë. E ku të gëzohet Allahu me një punë, e më në kabullë. Apo, ti e ke po kur pranon diçka, çka pranon? Me qef apo qef? Ha? Njeriu për nga natyra, kur e merr nisën? Kur e do ata. Apo, e Allahu gjelua ka gjëra që i do ata. E për tyre janë veprat e imanit, veprat e islamit, veprat sa të burojnë nga thellësia e zemrës. Pas ta jo e jashme është qështje e cila të kalohet më la. Thetë Allahu gjelua gjelalu. Shembulli atyre që ka japin për Allah, është sikur shembulli e atyre, ha? Para kësaj, shembull atyre se e japin pasurin për Allah dhe për ta forcuve vetë vetën. Qiko, kjo shumë rëndësi. Për ta forcuve vetë vetën është sikur shembulli i një kopshti, një gjenneti. Nëse në gjunë arabe, kopshti i dhe një gjennet. Nëse është rëthu me degë cila mrena, do më dhonë, nuk shirë. Sikur shembulli një kopshti bi rabbue. Rabbue, kanë dhënë djetartë, as mal, as rafsh. Ma shkurt. Në gjuhën Shqipe, i thojnë rafshnalt. Unë është si pjertas. Unë nuk ka në mal, adje në alt, por nuk ka edhe rafsh në tokë. Oshtë, dëmonë si, dëmonë, gjysëm kodre. Të shembulli këtëre njerëzve është sikur njani cilë e ka një bachet në gjysëm kodre. Qa ka në gjysëm kodre, thëtë Allahu Gjellora, Asabe Hawabil, i bje një shi i madhë. Fe etet ukuleha dhefejn. Ajo bache i jep frytet, kanë thonë djetartë, dyherë. Apo njëher me dyher bereqet. Dëmon, ose jep për një sezon dyher fryte, dhe ose jep njëher me shumë bereqet. Që dëmon, e përdor gjatë një rjuhat atë fryt. Thetë Allahu Gjellë Gjellë, e nëse nuk bje shi i madh, nëse nuk e godet, wabil, shi i madh, fatal. Mundet me rok një shi i vogël, pika pika. Wallahu bima ta amelu në basir. Ketë punë që ka i banë Allahu i di. Nuk ka nevoj njani me thonë, mu mushtu kaq, apo jam i mirë kaq, apo jam i devotshëm kaq, jam musliman kaq, Allah dhe këta e di Allah. Unë na mujna njani tjetrit, mu ju maru sa dush, mu ju aktru sa dush, na mujna mushtir njani tjetrit, a e di se unë e shkabaj. Unë e mujnë me thonë anibe, përshem të mundë është me, na mujna njëri me e bind, se kështu unë e i baj këto vepra këto. Dhe tjetrit thotë, po valla, mundët, Allah unë e mujnë e mashtronë, Allahun gjellë gjellë, i cili dip, hajt ka kriju, e di damari si të funksionat, e di gjdo dhe vogël dhe gjithë madhe prej teja. Andaj shiko sa qartë e përfundon Allahu gjelluara ajetin, Allahu krejt që ka punoni e di, dhe e ka para prit që ka punoni, pas ta e ka përmeni emrin basir, ishe, të bareke, u e tjala. Këtë që imu të ndërruar gjemali do të atë të i kalojna, me shumë pak shpjegim. Pse, se kjo është përsëritje e shemullit të muslimanit sinqert. Qërë të Allahu gjellë gjellalu? A i cili ka iman, mjafton një baje që me pas dikun, me pak të mbjellura, shumë fiton. Pse, se i ka dy cilësi ajo baje bashkë me bujkun. E para, e kërkon rizalokun e Zotit. Pak, po për Allah, mardhatillah. Dhe e përsërisin fjallën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thare i salatu selam, një dirhem ja ka kalu një mijë. Një dirhem, a mund me paranu të ndërru gjemalit, një një nëzirë, 10 dinar për gjepit, edhe jep një fukaras. Në zemër e këti njërit ka diçka që një një në qatë moment, dikun tjetër, nëzirë 1.000 euro. Allah, e nësëm dhëtë, kjo ka kalu këtina, qështë ka kalu për këtina? Me këtë bot, s'kuptohet, a me të akiretit po. Sepse kjo e ka dhënë parën, edhe kjo ka dhënë do pare. Mirë pa ajo, qka e më brendës, përna nuk e shohëna. Allah dhe tha, apo, të thbitemin enfusim. Ka disa, japim për Allah dhe me e forcu vetën. E qka me e forcu vetën? Ka nërë disa komente. E para, me vërtetu që i ka iman. Shejtani thotë, mos i jepë se duhet, mos e vladi, mos e mo, e kësu me ratë, ki thotë, beri parët, meri, jepë fukaras, dhe ja, ku du të me ndimua. Kjo atë të thbitën, bon, i shkon kunder, vezvese shka i vjen. E dyta, kanë thonë, ska lëkundje. Nuk van shumë e sape. Ata jep a mësta jep. Apo, nuk ka, dhe mon, ka të thbit, është i qëndrukshëm, apo. Disa kanë thonë, masi ta jape, nuk fol. Shumë ka njëri, e jep parën, në vështë ta e ka thonë tinza, kur kush se ka parë. Ta shejtani thotë, donë mi janë dzirë, në përmjet gjumëve dveta, qoftë edhe mas, kanë thonë djetarët edhe mas disa viteve. Për shemë, ta zonë një fukara, filan fukaraja. Edhe i ka punë shumë ngusht. Edhe ti për një herë, shep, po shumë shkortaj e ka mor vetën. Ka bo shpi, ka bo pasuri. Dhe tash na e dim se kjo picilë e komplet si ka ardhë, dikush i ka një muë. E kur t'ja njësi njës, kush i një mojbe, filani pa dalë pi krize, e ki munot, e une. E Allah thot, mos e qokrije. Se ki me e prish ata që i beson Allah. Pra mos u mundo, në mezlis për shemull, nëse... Supozojnë, në mezhlis, kushini moj be filanet, a i shumë, në vëdhën. Uneve, hajt lej, ka përcaje, une. Jo. Te thbit, forcoje vetën, mës fol. Pse? Se ta shije, ti su mban sabër me edit njërës. Allah thot, po une e di, u kry kjo pun. Apo, kjo ju ndodhë shpesh njërzve. Apo, dhe mund, e kap një siklet për e mrejna, e cila nëzitet për e egoz dhe shejtanit, ka qef, domthon subhanallahu ta janë të ditë kështu kanë mukti ajo. Ekso moral. Andaj kanë ndjetar. Para veprës, midis veprës dhe pas veprës ka forcim. Çfarë është forcimi? A është forcim domthon e marr veten thot Allahu e di pik, s'du me dit kurkush. Mundoni të dëruar që matli çdo njani bineve. Me pas kanë çesi veprë. Kur vesh me fal farzin, kjo zbohet me ta. Se ti e di që na të shoh, na kur vesh xhamin u fal, apo nuk mund është të mu më shenë. Ama munojë me pas një vejpër, me të cilën ditën e kiametit Allah o thotë, që këtë vejpër veç unë e kum pas me tije, kur kush se ka di. Kanë thënë djetarë, ditën e kiametit, mos shumë të vejpëra që qojnë pesh, mizan, janë atë të cëtë njeri e ka bo veç për i zallëk të Allah u gjeli gjelalu, pa nuk ka letë kjo. Ti me bo një pun të mirë, qëla, ka rënon këtë dunja, dhe me rujt pas zëtë vetë mos me folë, as gruje otë mos me ditë. Ma dje për mësame ka shimulli edhe me më holësi. Ka thonë, nuk e din e majtë që ka thonë e djatëta. Dora e majtë se ka pahtë edhe. Një bo dikush shpejtje, tak? Edhe mund, kia me të pritë edhe. E lusë Allahun që Allahut në mundëso me bëvej pratë të tila. A me kjo shimulli se ka sjellë Allahut e bare kjo vetare, kënë shpikue ulemat në këtë kuptim. Pas të kanë folë shumë gjane gatë, shka është rizë Allah kjo Allahut kjo tim, tjetër. Detalët e forcimit të vetvetes, pse në rafshnalt kodra, pse domthon as në malas, as në tokë, edhe kjo e ka do vite vetë kanë folë dietarë xhanegat, pas sepse ka përmend shiun e madh, shiun e vogël, llabil, tal, pak shi, shumë shi, edhe kjo ka do vite vetë, apo besa Allahu gjatë një herë e merrni kokër e shumon shumë. Një herë merrni kokër e shumon më pak sa ajo e para, pse? Këto janë domthon gjërat që i kanë shpjeguar dietarët në vendin e vet, por se neve duhet ta në të i kalu këta. Shemulli tjetër, kush është në bërcel në Musaf, ajeti 266, në surën El Bakara. Thëtë Allahu Gjeli Gjelal, e jawaddu ahadukum, en të kune lehu gjennetun min në khilin, wa a'nabin, të gjirimin të ahdi al enharu, lehu fiha min kullit thëmarat. Thëtë Zotë Jon të bareke vëtara. A ka dëshirë njani pi juve? E kush se ka këtë dëshirë, dhe kanë të ndjetarë dhe adha istifhem, kjo është mënirë e të pyturit, e që dhe për gjevabi është dhijet. Apo, që shqipje kjo? Ta shta përkthejna se këtu ka arë me këpsht. Njani me arë që ty me thonë, ndërë, a ka dikush që i du, po du mja është përndo ka 1.000 euro ndim. A ka njërë të falim derit, zotit të ashtoft? Jo, bemi 1.000 euro, zotit të ashtoft. E me thonë 100.000, e me thonë 200.000, e Allah thot, e jo e du e hedukum, a ka du njani pi juve që zdo me pos gjenet, kopsht, pare, kejt kanë merak me pos, apo? Njani një bache të vogre, ka e këshyre, kontrola, e kështë mëra, pëse, është instikti i njëri. Thot Allah u gjelola, a ka du shirë njani me pos pi juve një gjenet, një kopsht. Qëfar kopshti? Min në khil wa anab, prej palmave të hurmave dhe rushit. Të arabët, do mon, tani, arabët, dy pem, do më dhonë, Mekë dhe Medine, matë moja. Mekë litë rushin, raki sa të munën, me burët moja. Ka pas raki për një vjetë me pi. Ka pas raki për një vjetë me pi. Rush. Andaj ka thonë, khamër. Khamër është rakia çka bëhet për rrushin. Mekelit e njohin rrushin, e Medenit të Medinës hurmën. Kush ka qenë haxhedi? Kush ka qenë haxhedi se Medina cilësohet me hurme e Mekë normal sot nuk janë ata arabë të vjetër, por se e kanë në të kaluarën e kanë dashur rrushin, rrushin shumë, nga se kanë bërë rakia për isaj. Thet Allahu xhelalu. Prej hurmeve dhe prej rrushit më mbaqe plot me rrush, plot me hurme. Thetë Allahu Gjelluala, te gjirimin tahti al-anhar, jo veç kaq, edhe në gjaty që rridhin lumej. A më që para menu për shemull tyje, më kone jotja një baqe e madhe, më ta ka gjithë thalojët e fryteve, nga sa Allahu e përmen, ma ndej, dhe një lumi joti, kompleti joti, pasuri e madhe. A da ka thënë disa djetarë, kjo i njanë, kjo shemull që da vim, edhe gjenetit. Gjenetit të Allahu që ka premtuar në ahiret, lutim Allahun Allahu ta bën banor për xhenetin. Çfarë kanë thënë dietar? Rrjedhin lumej nga se njeriu e don ujin. E don ujin. Andaj cilësia më e madhe apo e shpesh që vjen Kur'an për xhenetin është lumi. Te dëgjoni këtë fjalë shpesh Kur'anit se kuptoni tejrimin tahti al-anhar, tejrimin tahti al-anhar. Në to lidhen lumej. Pse lumej? Se njeriu e do ujin. Këni bota është këtë dunjaja që unë kam, a kanë mohek masat me shku në deti. Apo, a ka mu hek, pak, a ka mu liru. Se këtë me ndikat e deti. Një vjetë punon, dhëtë, për 10 ditë knaqëna. Se, sepse njëri ju e do ujin. E do në detin, e do në qëtësirën, e do ratirën. E kështë të marat. Thotë Allahu Gjelluara, fia min kullit thë marat. Këtë kjo bache, ja u ka cek palmën e hurmës edhe rushin, pas e ka thonë, krejt të afrytët i ka. Ska di shka shka ska. Thotë Allahu Gjellalu, wa asabehu l-kibaru. E pastaj zotnijën e kësaj bache e kap plesnia. Kanë thënë djetar, e ka punu, e ka mbjell, e ka rujt. Edhe pastaj, thëtë Allahu Gjellë, e ka kap plesnia. Bashdan. Walehu dhurrijetun duafe. E i ka do e vlat dopt, dvegjën. Një njëri, ka punu. E ka mbjell toka, ka punu toka. Pastaj, Amësu me morë, gjdo sezon ka morë pasuri për jasaj. Edhe dhe Allahu Gjela, një njeri e ka plecnia. Qiko, e pri ka plecnia. E dyta, ka e vlatë dvegjën. Dhurrijetun duafe. Dzaif ti ka. Nëse fëmijës i thonjë, Arab, zaif, i dopt. Edhe i thonjë edhe sufeha. Nëse nuk menon. Fa asabeha e asarun fi hinar. E këtë bache, e kap një i'sar. I'sar që këtë mundon er që rrëdullot tornado. A i thonë këmë e gjunere furtun shtrëngat e madhe silët me fuqit madhe. Thotë Allahu Gjelluara, jo veç kaq, fihi në këtë furtun ka zjarë. Nëse ka do furtuna mledhin apo? Ka do furtuna së ta kape e kjo për shemull në përvendet shumëta ka pas frikë bile që janë djejë komplet mali. Ka kape furtuna edhe ka shlu zjarë në ta e ka kape e ka djejë këtë mali. Thëtë Allahu Gjelluara, fahtarakat. Këtë bachin me qakon ta ja djek. Thëtë Allahu Gjelluara, këdhalike ju bejjinu Allahu lakumul at, laallekum të të fekkarun. Në që këtë formë, në mënyrë shumë qartë, ja u shpjegon juve, zoti juve, ajetet, që ka qëllimi është ajetet mi kuptu. Që ta na kete kuptojna. Kush për neve s'ka pa një herë njëtë një film apo një dokumentar apo një qëfar dëgohë për televizion tu kallë dishka apo njëtën e vetë në kipa mu kallë apo mirë po shumë më nënësi tani me dalë të ajetët të imani të Kurani të vepra të gjenetit të gjenemi e kësë më ra thëtë Allahu Gjellë Gjellalu leallekum ndështë a ju nalë një menoni. Kjo është shembull se ka sinë Allahu te bareke ve teala në këtë kontekst se do ta shpjegojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala. Fillimisht këtë ajet e kanë shpjeguar dietarë në disa forma. Para se më shpjegojë forma, një ditë prej ditëve, a ditën që kanë dhënë Imam Buhariu, janë qenë në mëxhlis Omar Khattabi. Kur ka qenë prijes i muslimanëve dhe e lexon se këtë ajet. Edhe ju thot, kush pi juve e din kuptimin e këtij ajetit? Kush është ky njeri? I thot Omeri, i thot, "Rodova, kush është ky njeri?" Se Allahu këtu nuk ka përmen emra, ka thonë, e jëveddu e hadukum, njani pi juve, a dhe ka thonë djetartë, e ka pru Allahu njëjës si cëli të amore për veti. Apo, se mune më kanë shumë, a thonë, A dhe do të jenë shumë, se do të humbin para Zotit të bare kjo e talë. I piti Omeri dhe thanë ata Allahu alam. Që i plot për njerë dhe po, tha, ato thanë Allahu alam, Zotit i ma mirë. Fe khadhi be Umar, u nervozu Omeri. Fe kalë dhe tha, kulu na alamu au la na alam. Thuni e di apo se di? Se unë e di se Allahu e di. Apo çka disa njerëz thotë Allahu e vet për shembull, do, sidomos që marrohen si o xhallah dhe shtirën e ma, apo ka merak me vet njerëzit, e kur ti bën ndonjë pyetje që ngatrohet thotë Allahu alem, po kjo as e di ti Allahu alem. Po ti ajo mojte hosta, jep ja gjevabin. Apo e shikoj Omer, po transmetuesi, fa qadhi, a di kush e ka thënë ngjarin Ibn Abbasi. Fa qadhi be Umar. A kjo është arbije. Unë si vetë ajua e di Zoti. Thash e hadukum, ju mos më dini. Ka rënë tash me din tjetër, ka thonë vallahi mirë për neve nëse na se dina që Zoti e di. Ki po dikush thot Allahu alem. Unë si më stadi që Allahu alem, shkum gjenem ket. Jo, unë e di që Allahu alem. A më se di ti? Atëra, ata fillun në mëndon me fol. Atëra Abdullah ibn Abbas thot, unë isha në mesin e tëre dhe i thash, ja amir al mu'minin, kam dishka mrena. Shiko qëfar far edukatë, këtë shokët për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Të te kanë papë, janë samë gjdo hapë, si frimon, si jeton, si menon, si duhet me folë e kështë në ra. Shiko, o pri si muslimanëve, une mrejna kam dishka, a ka leje me folë? Atër i tha, Omer Khattabi, o djali vëllavi tem, mëse në nëshmo vetën sa ishtë i ri. Ishtë i ri, aj, e tash ato ishën pleqë. Tha, mëse në nëshmo vetën, ilmi, është manak, sa e? A i shka dhja manat se sa, gjithmonë se sa a i shka nuk dhja. Andaj për nga më samë, qiko, qka tha, në t'i prijen një mamlëk, muslimane a i shka di ma shumë Kur'an, mësani a i shka di ma shumë sunet, mësani a i shka e kupton ma mirë. E shumë, pse ilmë janë gjithmonë për para. Tha, Abdullah ibn Abbasi, atëherë, tha, o prisi muslimaneve, kjo shembulli që Zotë i ka cilë për një njeri i cili ka punë. Ka punu një pjesë të imrit me veprat mira. E pastaj Allahu e ka sprovu me një shejtan. Allahu e sprovon robin. E ka sprovu me një shejtan. E ka nxit për gjunahe dhe veprat liga. Fa aghraq. Edhe ja ka zhyt ket veprat e mira duj shkel me të këqija. Dhe del para Zotit xhelel xhelalu nuk gjen kur gjë. Allahu na ruaj. Kështu e ka shpjeguar Abdullah ibn Abbasi. Çka do Abdullah ibn Abbasi? Osh një njeri ka punu gat mund mira. Disa djetarë ka thonë, kjo në gjanë hadithit për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, u ka thonë për nga mberi aleyhi sallatu sallam, njani për njerëzve ban pun të mira. Qa që ban pun të mira, njerëzve thonë, va Allah që ki i firdevs. Apo, va Allah që ki gjenet li. Si mështë, a një ki pa disa thotë, si mështë jetë filan i gjenet li, punë se di kusha gjenet li. U ku e dhe kusha gjenet li. Apo, ku dojnë me ladrun e një tjetërin. Për sa thonë, njani ban pun të mira, dërsa thonë, gjenet li, a qëki. E Allahu gjellala, jesbi qalihi l-kitab. Ha? Ja qënë një sprovë. I në rohët jeta. Banë gjunahë, vdesën ta. Apo banë kufër, apo shirkë, edhe vdesën ta. Edhe delë të Zotit, pagan. Zotit në rujtë. Bashkë me Ebu Gjehlin. Edhe është një tjetër, banë punë të liga. Dhe sa dhe njësë, që ki gjenem lija? Që ki gjenem lija? Si mështë të që ki kush? Fe jesë për kalehi lë kitab, i paraprin libri, i paraprin kaderi. Ilmi Allahu gjelluala. E në rohën jetër. Pendohet të Zotit, kthejet të Zotit, kthejet namazit, kthejet veprave të mira, edhe Allahu që të jamër shpirtin. Dhe, del për Allahu gjelluala, si besimtar. Ka në disa djetar, ky shemë në Kur'an, është kja aditi për nga mërit sallallahu aleyhi sallam. Kjo është dhe kuptimi i Abdullah ibn Abbasit. Disa të tjerë shfarë kanë thanë, kanë thanë disa prej ulemave, kanë thanë, ky shemë është shemë dhe ati cili ta njëjetën ka punu dhe se ka pas dërt akiretit. A dhe ka thonë Allahu Gjellola, se kanë komentua. Ka thonë, a pe ki qefti bachën po, rushin po, hurmën po, pijet po, e latë pikimi merak po. A ki qef me të djekë këtë që kjo? Jo. A ta nalë. Që shka o mundësi ti mësë mi kushturën si akiretit? A pidoni jo këtë dunjo, a pidoni këtë që të sëra po? Unë e për ju foli, thëtë Allahu Gjellola, për një gjennet dhe një bot tjetër e cila qëto me shumë fish, si ka mundësimës me punu për ata? Aj, se i thënjë në mëhon, mos pasje fotografit qarë, për në më njëri, sa ka me lak me pas pareve? sa ka më rak, një dhomë vogël e ka, thot elhamdulillah. E ru, në zbukuron, e kështë më rak, po. O parëmë në gjennetin. Njeri mundo ta nditën, subhanallah, 10 orë, andej, këndej, pse, ta qoj një kafshat të shpia. O sa du shti me punu me që kafshata, të cilat kafshata i bojnë ty dhe familjen tonë e banor gjennetit. Qka tha Allahu gjilohen Kur'an? Ja ju e ledhine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Po ju musliman, rune vetën dhe evlat të juve pizjarnit. Shka nëse ti e ke vesh, i ke bo shpi, e më vonë se kinë gjennet me veti. Apo që edhe ti, Allahu në rrit. O shumë rëndësi evladit mi qu buk, po edhe mi qu imam. Nuk o më rëndësi ti dhe onë me jabo kejtë, e ki po disa njës përse me thotë, kejtë ve jabona mdull pidore, kejtë jabona subo njeri. Po normal, se ke munu se e ke trajtu në vonë kuptimi, zikur, habir, habi, jojo, ha, ban bismillah. Kur të aso se thuj, elhamdulillah. Apo, mëse ban këta se haram, mëse ban ata se haram, pse? Po, ma e rëndësishme, si kur ti që e nalë, mësë për e kapë rrima e vladin tanë, e gjenemin, sa njëri kështu alivë, kështu ashtë, no, jo një fazë, me tre fazë alivë, për gjenem. Njëri thotë, a, e vladin jemë, shka e vladin jotë, shka e vladin jotë. A nëj, që ka Allah u gjelëa, ka nëndë disa për djetare, që ka nëna për tefsiret e ulemave, se ky shembull i ngjallë njerëjut, të cilin Allah u gjelëa ka sjellë shembull, a piki qef që të sejnë po? E pse kur po të folë ty për gjenet, po bëhesh sikur sponim? Atëherë është pyetje besimi. Ti po disa njerëz për shembull, i foli fort për biznese, për tregti, për para, thotë këtë mirë, këtë mirë, këtë mirë. I thonë, a ban këtë takatë me çit për xhenet? Ë, ja nisi të ndrumë muhabetin, e prish ftirën këtu mbrapa. Pse? Sepse nuk beson. Wallahi me besu kish punuar. Wallahi me besu kish punuar. A mo pse s'beson? Ai e merr tallë këtë punë. E merr hajgar, apo? Ani thotë, a ka ndonjë natë kështu ta rroki shpejt? A kjo, shash natën e katërit, munohon ketë, me e ka për një natë. Nuk shumë kjo punë kështu. Një njëri cili vanë vazhdimisht adhurimi, normal se Allah u jashton edhe me natën e katërit. A ma s'ka të zotë, ti më nënti, për me një trusme, ta fitoj une. Jo, sikur që për munohon është për këtë dunja, dëshme munu edhe për akhirat. Kjo është shemë që kanë cilë djetarët në këtë kontest. E kanë shpjegu edhe shumë për ulemave, mështi sjelim këta fjalë, edhe e ka shpjegu edhe Hasan al-Basriu. Hasan al-Basriu, mirë po, e ka shpjegu para kësajna, ka thonë një fjallë shumë të madhe. Ka thonë, hadhe me thelun, kalle wallahi, men ja tiluhu minë nësë. Shiko që farë këtë alëma, ka thonë. Shkruje këta jetë, shkruje këta jetë. 266 surë në Al-Baqara. Thëtë Hasan al-Basriu, pasha zotin, shumë pak e morin vesh këtë shemë që ka si zotin Kur'an. Shumë pak njerëzi, dhe djetarë ka ndonë, wallahi të vërtetën e ka thonë Hasan al-Basriu. Hitë se mona vesh këtë shemë. Pse? Se shire sa jena të dhanë vërdu njo, a për akiret, do shtë anajna të djekë gjenetin tonë atje, në atje ashlu venin dikuj tjetër, e në atje bo venin për në gjenem, në flejnë rahat. Boj muhabet rahat. Në shtë aktu jena të busë qesh, atje veç zotje disë kuj kena venin. Allah më stabon për në zjarët. Andaj, që ka të dhe së në vazhiju, pasha zotin, sa pak e morin vesh njerëzit këtë shembu. Pasaj ka thonë, qka o këtë shembu? Ka thonë, shejhun, kebir, një plak i rënum, i loth. Baufe gjismu, trupin e ka të plokësht. Wa kethura sibjenu, ka shumë e vladë. Afqaru ma kana ila gjenneti. Mas shumë di kur ka pas nevoj për kopshtin e vetë, ha, ja ka djekë Zoti Gjellë Gjellë. Si ha kjo? Kam thonë, njani për juve, mas shumë ti kur ka nevoj për pun të veta, i gjegëm. Ka thonë, kur? Ka thonë, kur ta shloje këtë dunja. Kur ka me pas nevoj njëri ju, mas shumë ti minimue. Mere fukaran matë madhë, dzorin matë madhë, njerin që ashtë shumë, shumë, i burgos në qeli. A shiki ma i nevojshëm për përkraje, se sa njani cili, vdes? Jo, se vetë ka metë. Në vërë, sa ndih ma i du që tina? Thotë Hasan al-Basriu, a e kuptoni këtë qenë më të matë Allahu Gjelluara? Pra Allah dhëtë, a e te menu atë vakt kër i e veç vetë? Sa ki me pas nevoj që ato punë mi këthije në dritë, në frite, në gjennet? A mund është me paramenu qatë ditë me të përgzu me lache me thonë, hupe, Allahu në rujtë. Nga se me lache të përgzojnë. I gjennetisë i thonë e gzofsh, qeko i ki venin. E gjenë emri zidhon, qek pritë se që tuk i me hije, që qek ku i ki venë që e ke bati. A ka njeri matë nevojshën, thot Hasan e Basriu, a ka ma fukara se njani në qka e shlojnë në vërë, e i duhen vepra. Që ka thamë me sa, namazi bandrit, agjerimi bandrit, haji bandrit, apo, e lusme Allahu që Allahot, na i këthen drit këto vepra se sëtë i bojnë a këtë dunja. A në të nërru gjëmarli, është mirë me i kalë të lamba, është mirë me kalë dhe dritën, është mirë me dash dritën e djelën. Ama më e mira atë ditë në errësirat e thella, ku ndoshta dashmitë të çlojnë çati me pas dritë. Kush dritëson atë? Kush dritëson atë? Kush nëse Zoti nuk jap izën, veprat tua të mira, mu bën ato, mu bë ato dritë. Andaj Hasan al-Basriu e ka shpjeguar kështu. Pra, njëri i cili nuk e ka gajle, nuk e kushton rëndësi Zoti xhelel xhelalu, e pastaj Allahu xhelal më shumë dikur ka nevojë, ja fik dritat. Ja fik dita. Kjo është shembull se ka cilë Allahu te bareke ve teala në këtë kontekst. Çka fitojnë ana miksona të ndrojë më lehtë? Çfarë fitojnë ana miksona? E para, kanë ndonjë dietar, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, mirë është me punu vepra të mira. Apo kjo nuk është fjalë më sa. Mirë është me punu vepra të mira. Po para kësajna, çka ka cakën në gjeratën e fundit? Standardin, kriterin. Me çfarë kriteri punon ti? A punon se të ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu, apo punon se ti thu, unë jam domaqin, unë jam kujdestari madhë, su më ka hije, këni pa do të, su më ka hije muë. A ma mija sigurir ati se nuk shifët kjo punë, apo, mi thonë, ti shlon ati në bankë, kur se mërvesh. Shloj, thë. A ma kështu, vi për jashtë, apo, sa njeri nuk nëzite prej Zotit të bare kjo e tjara. E tani, ka thonë djetarë, shiko hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka thonë njeri për njësëm, ja Rasulullah, cilat vepra janë më të mira. E për mësëm kërë e jep gjevabin, qëfar e jep? E jep fillim, mes, barim. Ajë të tërjet i ka parasish. Tha, edhua muha vë inkall. Ajo e cila ka davam, ka zingjirë të vazhdushmërijës. Matë mirat punja në ato të cilat, mas shumë t'i zgjatin, dhe i risa t'i jamer fritin atime. Edhe nësë jam pak. Ma mirë është pak, ama derin vërë. Se sa mi dhonë hujgjum shumë, e mësani me u përmbys, Zotin Arun, me i lanket. Këni pa njësa, si do mos tash Ramazan, elhamdulillah që i vim, e që shtohet, numëri gjematlive, por o fatkeci që tip mas bajramit nuk isha ato njërës, subhanallah i ladhi. Apo, e mori një hujgjum të madh, edhe pasaj një më të muj, apo, Zotin Arun. Shtimani nuk du të mikput raportet me Zotin e vetë të bare kjo e tale. Nuk du të mikput, kur? Nga se ka vjen një moment vallaj shumë duhet Zoti jo të bare kjo hotel. Edhe se duhet e ke dunjo, po para më kur të planin vet. Se njerit jam Armenia këtu apo në Filanë, në Alanë, në minimum kem, në monaj. Po a ditë kush lojn kur ti lidhin durt? Po i dal tafat isaq bi saq wa tadallahu ja et bëhet kama me kama bashk. Ha, slivritëç. Çfarë? Çka vana dit? Tërjiunha. Allah thot, hajt thal. Ti sigur far sfide ban Zoti njerëzve. Kthaje, po mund ta, hajde kthaje. Tërgjihuna ha inkundum sadiqi. Këthane nëse ju nuk merë në logari. Këthane nëse ju ja u marmenja si një të fort. Në që shme këthije. Rahmet i pas shpirti, apo? Andaj që ka, Allahu Gjelluarë në mëson neve në përmet të shembulli, që duhet punua. Duhet me i dhanë zërë. Duhet me punua dhe këtë dunja. Ama jo me reziku që fortuna me të djekë tje këtë bachën. Këtë dunja se të kiretit. Ata ka nëndi jetarët, mësimi që nëzirim nga këtë shembull është fjala pejgamberit ton sallallahu alejhi wasallam, punoni më e mira puna e cila është e vazhdueshme. Andaj shumë prej sahabeve kur u porzin me tabiin, edhe normal tabiin janë djem sahabe. Ato s'kan pa ignorancë, s'kan pa shirk, kanë pa veç islam. Edhe normal kish pitin e do një ardhë dikush u bajke ma shumë vebra se sahabët. E do një ardhë sahabët kur do një, jo minën shmu, po mi edukue. Ki po dikush i jabë zorti, apo edhe ashtë, o vla, am ki zili, o s't kam zili, po që ishtu në pleç, kjo ardhë e gatë, du ishtë dhe një fund me shku atje, apo. Andë Allahu Gjelluar nuk thot në Kur'an kush vjen me pun, kush punon të pun të mira, kush vjen në khiret me pun të mira. Talon, men ete bi. Kurani është mrekullia e Zotit. Shikoj Allah thotë kush vjen në ahiret me iman. Ti mundesh me provu imanin këtë dunjë. E provon çisha, e provon xhamin, e provon Ramazanin, e provon haxhin, deri para koronës u bën haxhi si më shkon pazar. Lloj njerëz që gatje. Apo, fa dhe bujë ali akonati. S'dban kjo as më të mirë as më të keq. Çka du të me bona? Pas kujdes Allahu Gjellë Gjellaluhu, mundë me ti prish pun. Apo, andaj që farëtan djetarët? O shmeranësi veprat, imanin, islamin me i bajt deri në akhiret. E që ishë bahën? Por shemu, ti nisë një udhë. Edhe ki valigje me veti, ki kufera me veti, ki tesha me veti, edhe ki altan me veti, ki pare me veti. A thuti, hajt pëse s'ka problem në të bini udhës. Me në rëndësi unë të mërinja tje, jo, edhe paret me veti. Ki posa sa felli më shenë atje. E Allah dhe të më shefe imanin, maje, ruje, mirë. Se nuk ko puna veç me majtë, mund me tëra rrugës. E nga kene varën njeni, për një gruja kalon imanin. Udhës e ka po, apo? Edhe më fun ka pun, hajt pëse s'ka gajle. Ti du, oti, tëra altani, hajt se s'ka gajle. Si kur ti që s'thu për altanin, hajt se s'ka gajle. Njani për 5 dinar kthehet 1 kilometër. E për imanin do të hajse s'ka gajle. E që s'ka gajle? Që s'ka gajle para Zotit me dalë pa iman? Andaj shumë më nënci. Dhe nësa mi kam suhe. E që i thëshin sahabët të abinve? Thëshin ojë njerës, mira me bove, vrat, mira, mira, mira. Vallaj ka tam, po sahabët nuk ishin kështu. Sahabët nuk i ipshin vesë zorë, unë të punojt bënoj, ja. Ato punoj ishin, no, qarë punoj kjaj. Pak, nuk ja u kanë shku sahabët juve me vepra. Me zemër. Me zemër ja ka shkuaj. A i ka mundë qitë një sahabëve qëfarë se ti ka falë. A ma përmesëm ka thonë, ecë, unë garantojnë, gjenet i e. Hajde garantojnë të ti kanë tjetër. Ka ardhë njëri të përmesëm, apo treherë në gjami. E dhe përmesëm ka thonë, që kanë gjenet li? Gjenet li, gjenet li, gjenet li. Edhe një anë i sahabëve, ka shku basë, ka thonë dalë të ashonë, shabon ki gjenet li. Edhe më vone ka po, asë shtesa, bile ka shku me një që ki banë ma shumë caj. U ka po kështë po flenë, peprit më spoqovët në atën, jo. Ka thonë këta një dhikër ma shumë, diçka, jo. A dhe në mas të reditve, i ka thonë, o burë, se ki ka thonë, a ka mundësi me mba konak, se jam pashpi e këtë më ratë, kam problem. Dhe më vone ka thonë, këshire, këta jo, nuk ka e vërtet, unë s'kisha problem, thot, kam shpjen teme. Po, për nga mësëm, tre herve ka thonë për ti e gjenet li? Ka thonë, o burë, ti edhe une, kur gjonës dalojna. Ka thonë, pse ti i gjenet li? Ka thonë, nuk e ti une. Ku e di une? Unë nuk e di pse për jamësëm ka thonë, jam gjenet li. Edhe, e ka për cilë. Më funi ka thonë, nalë, nalë. Vesh që kjo si tjetë, nuk e di une. Prapë, qëko, nga se i sinqerti, kur nuk thotë, që kjo anë dhe Allah, unë e di. E di une se që kjo më shtinë gjenet. Ta shiko, nëse anë që kjo, mundët. Vallaj, ka thonë, kur bi natën me fletë, ketë ato mlefat, ato nervoza, ato i natë, shka mledhen, këtë halal e oboj muslimatëve, edhe bi me fletë. A, ka thonë që kjo. Që kjo, këtë ka qenë Abdullah ibn Amr, ibn al-Asit. Ka thonë, a, që kjo. Që ta s'pë mujna në me bëhe. Apo, mere ti një mlefe dhe heke për zemës, ha? Mere, e kema, mas shumë dikane ke mor dikani nati, ha? Frinë ma da, dikush kryin e thane, halal s'ja banë. Apo, kështu, e qka i tha Abdullah, Abdullah ibn Amr? A, që kjo, Allah i malë në stëtëja, që ta s'pë mujna me bëna. Andaj, sa është me rëndësi, me punu, A dhe mi rujt dhe i pra Shiko Allah sa qarë dhe ka si ka këtë shembu Shembu tjetër Mësim tjetër nga kjo shembu Kama tjetërë Hadithi për nga meri sallallahu aleyhi sallem Ha Inne me l'a'mal Bil khawatim Veprat janë si pas fundit Shumë më nënësi Me ja rujt Me ja majt menën fundit E kjo shembu kanë thonë tjetërë O shembu i fundit të veprave Njani munohet, hargjohet, konsumohet, punon, falen do shta, Zotin Arrujt, që të da përmenit prej hadithëve që i ka përmenit për nga mberi s.a.s. Mirë po funin se ka gale. Apo sigurohet. Apo erë njëri të Hudhejfe. Hudhejfe a shoki për nga mberi s.a.s. Karakterizohet kë njëri me njohjen e cilësive të hipokriteve nga se ka pos listën e hipokriteve, pastaj a i kër i ka dit me emna i ka përcet që ka po banë. Apo, po shimë me të thonë ti njani Filani a munafik Filani, e ime me bëjmë Edhe ti e përcel, shka banaj Edhe e kupton se në basatin e veprave Kjo e ka mor titullin munafik Edhe kjo i ka përcel Edhe ka njofë sahabët si specialisti hipokritave Ka ardi njeri të Hudhejfja Dhe ka thonë, o Hudhejfe Shumë frigohen nga hipokrizia Mos të jem të Allahu i pavler Mos dal në shirkë në kufër Se jam rahat për kësajnë Ka thonë, mos jam unë munafik Shëshëm ka kaplu më këtë tut I ka thonë, jo, shko se si e munafik Ka thonë, po ka e diti se si e munafik Shiko shashtë kure lidh ki Ka po ato munafika që funksionojnë Ta shtu ja kanë gjitë minihar Ka thonë, shko se si e munafik Ka thonë, po pika bedi që si e munafik Ka thonë, sepse munafik i stutët Unë i ku pamë në vika. Ato gajle se kanë. E ti faktit, pututush, ajdejti, kamedek, funi, këta se banë më në fikin. Më në fikin e gjendje rahat. Apo, këni pa përshemë thotë, habë më sotut, që ka qënë pjarë. Paska një jetë dhe Allah, habë se zoti më shirë që më në falë ketve. Apo, bile, bile dhe ato shka se janë muslimani falë. Po, të shka e ngonë të të li farë në hoqë? Këshirë njerë kërë kam suhu, e shka kam suhu, e kështë më radhë. Më sa ne, jo, be, ketë dhe të pushojmë në parajsë. Hasha wa kella. Allahu gjelluar në shumë ajete ka thonë, kella, kurse si, zbanat kjo kur. O gjenetja i zotë i së në shteti ka ndush ati. Qëka i tha, shko, shko, si e më në frikë. Pse? Se po tutësh. Ma në men të dërua gjë më të li. Si dush, më si këshirë tjerë, njëni thotë, he, që stash i shala unë e se njënit, bashkë ja kumë në menën, bashkë ta shama në frikë. Lejat njënin, këshirë e vetën. Këshirë e vetën, atu të shpi Allahu që ishka me ta morë shpirtin. Atu të shpi Allahu që ishtë vjenë funi. Allahu në Allahu për fëndim të mirë. Andaj shumë më nënësit të ndërua gjë më të li, që ta praktikojnë dhe ta kemi parasysh funin. Funja shumë nënësit. Tha për nga meri sëllem, veprat qitën peshore, si pas funit. Nuk mundës të mi thonë, zotë, o, zotë, punë e një ditë be, kërë jam konë atëherë, i basha për të punë, unë funë, funë, thotë. Unë funë si e konë. Andaj, njeri që kishë vra 100 veta, 100 veta i ka vra. Allah dhe tokën e ka ngrej ma kënena, veç me ja pranu pendimin. A i më funë që ishtë delë të zotë, në gjennet. Pse? Se Allahu gjela ka mundësu, më funë mu pendue. Apo, Allahu, si hirbazve, faraonit, ja u ka mundësu, me një ditë mu botin e të lië. Tanë kohën i kanë shërbi faraonit. Tanë kohën i kanë bëhë hizmet faraonit. Kanë dalë me luftu me Musajn. E Musajn kanë dalë me luftu. E na, bide kanë thanë, o faraon, si ta mujna, a na është të rogën. Ko thanë, poja është të rogën, bile dhe ju baj ministra nga të këtu. I ba disa thotë, puna se unë të ashtoj tije. Edhe kanë dalë, sirbazi e din forën, e din hilën, e din si zbatë, e pa vërteta. A, Musa e sëmë thë, gjuni, elko, gjuni, ke që e gjeni me gjuni. Ka arë 80.000 si hërbas. A mund që me përra vënë? Valoj, 8 veta me të zonë hudën tije, ti ka në eshlojnë komët. Apo, hasëm i pas, 8 veta. Do e eshlojnë me nja. 8 veta, 80 më konë, 800 më konë, 8.000 më konë, 80.000 si hërbas. I ka rënit, vi, 80.000, ketë të shlu. Deri sa Allahu i thot Musajt, maj, re, najna me tije, musu tut. Sa i tha, o zot, ta do të pi njerëz i këma talë për para. A re, najna me tije. Unë jam të pa kejt, lejnë e gjujnë ata. Edhe në fund, Musa se ka pas ide nëse se që ishtë bëndë kjo punë, heq. Tha veç gjujnë sa të qopin që e kije. Dhe i përbini ketë ato gjërpnit të imaginushëm të sirë bazve. Qëka ndodhe? Ata thanë, a, kjo i vërtetë. Na i dina është forat, apo? E ki po, dikosh, kur i di forat, edhe ti pasaj e zbulon atë, a thot, a për dishe ti mua betin, a? E ki po, kjo ndohë plët, me kompjutera, me bitcoina, me kujdi shka, me gjëra, a dhe, përshin thot, a e ba e gjithë forat, a, shumë e letë ka në konë. E ata i dishin këto forat, shka than, a, men nabi rabbil alemin, ti ki janë pengamer. Pse i tham, ti e pengamer, se që këtan shka e bojnë anna, së mundët njëri thjesht me në hek fare. Së mundët neve një shkopi thjesht me në hek. Në në më të fort. O, ama kia për nga merë. Qëka ndodhëm? Faraoni tha, shta që ju vras kejtë dhe une. Kejtë ju vras. Shikoj pa dosta, në saba, pas dite i bani harbiq. Tha, u banët me Musajnë, apo? A i besut para së më dhamu në leja? Apo? Kini pa disa thërë, që ishbe birë jam ti po shkon gjamin pa më vetë muë? Nuk kërkohet leja për me shkon gjamin. Ti të më kështë vetë pak anin, mira mu fale, ti të më kështë vetë pak, nuk vetë të kërkush për me respektu Zotin, ma e men. Të ka bo prind, Allahu të ka bo prind, e qishë mënove ti, aqë ka të ka bo prind, ti e babë e nanë, ajtë ka bo, këndë me vetë, ti me të vetë për me shkute aja, qishë, a ka mundësi? Ska mundësi. Njënin mi i thonë, një shok i e vladit tanë, që i ka bo mirë, një shok e vladit tanë. Edhe ajë mi thonë, djallit tanë, këshyre, mëse të ngoti babën pa më konsultu mua. Ani, mira me ngu babën, ama më vetë mua një. Shka i thotë babën, po, që ishbe ti, ani pëse e ki shok, ani pëse e ki dost, ama, që ishe vetëve ti kanë tjetër ti për me ngu mua. A i shone ligë, sara në otë be baba, përshimë o fëmija, mi thonë babës, ani babë, edhe shok jemë, ka thonë leje me të ngu tije. Që ishbe ti, a ke vetë shokin tanë, mu me mguë. sa e madhe për Zotin, sa i dhënohet Zotin, me thonë dikush, prit vetë njërë ata më sanera. Andaj, qiko, për një dit, o rotullon, tha, unë e ketë ju vras, qka thamë, vrit na fitun. Për një dit kanë fitur, inë me l'amel e l'khavatim. Veprat janë si pas funit, Allah në dhash për fundim të mirë. A da kjo është për mësimin që kanë dhirë djetarët në këtë kontekst. Mësim tjetër, qarë kanë dhirë djetarët nga kjo? Kanë dhirë djetarët, pse ka përmenë Zotë i unë të bare kjo e tala pleqirijën? Dhe mënë, fa asabehu l'kibaru, walehu dhërrije, thëndo afe. Aja ka pleqnija dhe ka evlat dopt. Farë kanë dhirë djetarët? Sepse e ki pa përshemë në njeri kur punon, kur a i ri. I ri. Edhe e ka po një biznis, edhe i dështon. Ta zojna, shifrat noja, 100.000, 200.000, i dështon. Qa i thonë shok të mistë, hapa se i ri, hajtë se ban prap. A i thonë qështu. Mirë, njani ka punu, edhe në 60-70-80 vjetë, i gjegët kejtë kapitali. Cëli e ka dhimë të në matë madhe. Edhe i ka e vladë edhe një patë të shpia që e presin me i majtë ato. Sa në dhimë të e qëtina? Ka investu ki, ka punu ki, edhe në fund kejti gjegën. A më një thot dikush, hajtë përse i rije, ku i rije, kam së mëmaj. A dhe shkala ose ka shembuli, ka thonë, a përshep që këtë plakin, ka e vladë mirujt, ka gjëra se duhet me shpenzue për to, apo ka investu edhe ju ka djegë. Kështu i nxanë njeri kur dalë dhe khiret. Shemur. I rivi që ka thot, hajt punoj. E i rivi këto anë këtë dunja, kur ki imër, ala, puno, mund është me punu e. E atë ditë Allahu u gjelohë thot, e të ashtë njani thot, o thot, a banë punoj, ishtë ashtë, e s'ka me punu. S'ka me punu. Ka përcaj. Njani 100 vjetë mi thamë, për shemë, li ka upë kapitali, mi thamë, anë i mërseti, prap shtini, ku t'i shti, o burë? Ku t'i investoj, më hune? Unë së njëm të majtë vetëm. E Allahu gjelohë ka shemë, li ka thonë, si kur shki plaki, që i mos s'ka, mos pritet biti, kur gjo. Plus i ka, është i ranum, a dit njëri del para Zotit, kam i thonë, o Zot, a ma jep edhe një mundësi? U ka hargju mundësia. Ke pas takat, je ka njëri, të ka thonë Zoti shnet, të ka thonë Zoti men, të ka thonë Zoti e vlat, të ka thonë Zoti o gjallar, të ka thonë Zoti djetar, të ka që Allahu hafëz, të ka që keti ka që, të ka që Allahu gjami. A ma tje ke pas gajlën, mës po fitoj që gjenë kumar. Mës po ka ndë një lumëturi jashtë të gjamiës. Kur qelën qajtorët. Se, apo, disa gajlën e pikovitit e kanë kur, kanë muqelë restoranët, apo? Ato qertë ato janë qupesh, hajder, s'ka, ja qelën edhe dasmat, ja hiq. E barazon gjaminën me dasmën, hasha vë kella. Po ti mund është më mardu edhe pa dasmën, mund është më mardu edhe të shpija. Ama mund e gjenë Zotin gjele gjela t'i kënë tjetër? Andaj, në ruar që më li, na për hoazojmë shemut e largët, po mujna më kanë unë edhe tjaj. Ku do që ti lip dikun tjetër, përveç Allahu Gjellë Gjellalu, i njën një plakut i cili ka investu, ka pos bache, ka pos ara, ka pos kilometra prej tokës, dhe ato janë konë shumë të bëllokshme, për një herë janë djek. Për një herë janë djek. Andaj, shemulli kësa jo, shemulli ati cili del në khiret, dhe i thot Zotit, a ka mundë si jo Zot mo? Jo. Madhja Allahu Gjellu Ala e sfidon. A di shka i sfidon? I thot kështu. Me të adhonë këtë tokën, me këtë që ka ka. A jep ti, me pështu për gjenemit. Thotë o Zotë po, edhe dhëtë vishë. Supozo, thotë, e ki këtë tokën e jotja. A pe jep me pështu? Thotë po, po Zotë, edhe dhëtë vishë. E Zotë i thotë, e jo, së të pranoj. Se ta kam kërku një grimë dhë vogël këtë dunja se këtë adhonë. I po, matët i shtashë. Valoj na... Këtë janë hakikate. A kena me dalë i dhe para Zotit të bare kjo e tëra. Këshirët i vetën. Apo, i këshirët që 100 denar, 50 denar, 20 euro. Apo, edhe tanë korë, ha, sa i adhashu në këtina. Edhe i thuti kujta, e mamen kërti pëtë Allah mëna ato. Të qirak e këbore. E kënë zirë për kriza ato. E ha, Allah u gjithë atë, shiko, në khiret, këtë tokën unë e të japë, edhe thoma, po ma japë, ti thua, mere, edhe dhejtë, së të pranoj. Me një dinar ki mujtë me pështu këtë dunja. Me një dinar, Allah i mundë me pështu njëri. Që ka thonë, sallallahu alaihi sallam. Tut një një Allahut dhe runu për gjenemit. Me një grimt, gjisëm, hurme. Jep ja dikujnë. Që ta e kam Allah? Ka pozit se sahabën luft. Për jemë samë ka mobilizu një prej luftave të buku. Dhe i ka thonë, kush do që donë me fitu gjenetin në cilëve prej pasurit që ka për me një muhe Allahut dhe për nga mberin sallallahu alaihi sallam. Edhe normal, pak. Shka pa diçka tjetër. Edhe ka qupe me se më ka thonë, Resulullah, s'kam, merë qëtë. Munafikat janë, a tha njerëzit ma kryesat ma të interesant. Apo, që ka? Ka thonë, për shka i bambe dobi kjo luftës. Shka i duhet kjo zotët dhe pingamberin së dhe selle. Kini pa dikush për shimu munohet 5 dinar dhe dinar, varë sa i ka. Kshirë, njani thot, ama hoqë njani i ka 1 milion i e 5 dinar. Aja, që se tina. Ama ka dikush i ka 10 dinar i e 5 dinar. Nuk lihot me qesh. Munafika thonë, shka janë be këta. A tinive shka i pëshin shumë, i dhëshin, kshirë ki, ki përsi e faqe e ka. A ki shka i pëke pak, dhëshin, shka duhet dhe ke shka i ban, apo. Kini pa disa njërës për shimu, dikush munohet me pak. Shka na duhet dhe lakja, së një mën kërgjokja në këtë projektin e madhë. E Allah u gjelë tha, ne i bom kabul ato, që të hurma. Pse? Se që ta e pat kejtaj. Që ta e pat kejtaj. Allah u nuk ngarkon me dhonë sa skije. Apo, ama nuk të përjashton ti pi sikletit për me dhonë. Ti sikletavu, që ka ta për nga mërë alej salat dhe selam? Kush nuk lufton rrug të Allah dhe hitë që ja ban mua bejti në kësaj pune, a i des munafik. Në të shuqë që e mjena puna, o gjo. Ti nëse që amenon kësaj pune, me një mu fejen, me një mu Allah, me një mu pengamberi së gjellim. Hitë me, këtë pa dikush pak me ja përmen, du të me një mu këtë fej, o gjo. Du të me bo sabër në këtë fej. Ndroj e mua bejtin. Thotë për mësa, me lem je gëzu, wa lem ju haddith nefsehu bil gëzu, vdes gjahil. Kush nuk lufton në rukët Allah, dhe nuk jaban mu habetin, abdon, që thotë, e, unë një ditë dhe du të me sakrifiku vetëm për Zotin të pare kjo vëtale. Këto pare pak du të me djerë do njëherë. Apo, jo, ani, një mua dhe e vlatëve tua, më do njëherë duhesh me një mua dhe dikant që ka, nështë të se ki e vlatë, nështë e ki kushëri, nështë e ki, nështë e ki, nështë e ki, apo, në njëherë duhet me pas njëri, dhe mon, bised me vetën për sakrifica. Tha për mësam, kush si ban, as ja fol vetës, vdesi ignorant. Po, far fajde ka për ti nëse ti veç për vetën me nënë. Qfar do bia ka? Andaj, autori i librit në hijen e Kur'anit thot, njerëzit e mëdhej janë ata që jetojnë për të mirët e këtyre. E njerëzit e vegjël mendojnë vetëm për veten. Njerëzit e vegjël ta bajnë sta për veten, e këto apo, alo, për shembull ti i ka rënë ata 6 vetura, edhe kur i shkojnë për shembull musliman ta ka mundësi me animu diçka për dhënë projekt të fesë apo xhamisë, thot valla si kam rënë se këtë parë ti kam shtije në biznes. Po ato 6 kera për kanikie. Ato fabrikat për kanikie. Pejgamberi s.a.s. ka thonë hadith, Allahu arin dhe argjendin, për çka e ka zbrit? Për çka e ka zbrit në tokë? Pse e ka nxjerr Allahu pi tokë arin dhe argjendin? Mu fal namazi dhe mu dhon zekati. Kaç? Tjerat janë periferike. Andër ruajë mali duhet na mi fol vetes. Foli për sakrificë. Apo, nëse i jeti i dhon 100 dolar, foli kur ajo diçka unë jap 500. Nëse i jeti i dhon 500, foli kur ajo diçka unë jap 1000. Nëse ti jap 1000, foli kur është ajo diçka unë kam nxjerr 5000 euro. Edhe kam i harruar. Nëse jep 5.000, thuj kur kam i nxjerrë unë 100.000 euro për Zotin të bare kjo vëtjale. Apo, anë e ka nëndjetarët, shembuli i kësajna është, qëfar? Shembuli ati i cili punon në rrug të Zotin të bare kjo vëtjale, se e ka mundësin, e një dit, blokohet mundësia. Shko të varrezat këshiri, thuj, apo do një me dhanë, dishka, shka të djaupaj. U ka bom me tokën rafsh, i ka u vorë, asë shenet e vorët si ka. Anë e di shvizuna këtë dit, që Allah ne ka mundësu, edhe disa frim, disa minuta, sidomos Ramazan, që me imbush me vepra të mira. Kjo është prej mësimeve që e kanë dhënë dietarët në këtë kontekst. Mësim tjetër, që kanë dhënë dietarët në këtë kontekst, ka shumë mësime të ndryshme që më liko në ka kaluar. Çfarë kanë thënë dietarët? Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. E ka kap furtuna e cila shoshrohet me veti, ka me veti zjarr dhe djeg, ha, dhe ka arë shprejhja e djegës me e rana shprejhja. Arab e kemi përmenjë se në fjallorin e vetë kanë shumë fjallë. Kur ka arë të fjalla e djegë, bashën ka arë fahtarakat. Kanë thonë, e pare hartë, i thonë, ajo, dhe monë, kur e përvlonë. Ha? E përvlonë. Edhe dyta ka arë mudafe, ka arë dhe shtuar. Qar ka arë dhe shtuar? Ka arë i htarakat, është folja e shtuar. Në Arab kanë shumë folje, kanë 3, 4, 5, 6, 6, 9. Këtu ka arë fahtarakat. Qar ka në djetar? Asë një sen s'kallon pa u gjegati. Qar mësullë në api që sajnë? Ka në djetar? Allahu Gjelle Gjelalu nuk e len asë një njëri që e kanë zirë këtë unjo pa eshtë një test. Pite pengambert. Apo, mos menoti se mësimin ta thjeshtojna. Mos menoti se tash ke nis me punu me prat hajrit, e të mira, e isha Allah do mon, e ki pa disa kamera kit me ilahia me quhe. Muknaqe e madhe, e nuk shkon ashtu. Ti mund shbja bo rafsh vetës. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, ha, ka pas raste, se ne ka kuptu kaderin e Zotit Gjellë Gjellalu. E ka sëpërvu Allah, e ka sëpërvu në grën e vetë, e ka në shpallë lavire. Pejgamberi asë shumë nuk ka shtetsuë, o Zotit madhë. Qysh me dalë kësa krize? Qatë shumë ka shqetsue, sa që i ka thonë, ajshës, oj ajshë, mësë të ka shku me menja me bodi shka keqë? Kërko falit e Allah o e kësë mëra. Djetarë kërë kanë komentu këta për shumë komenteve, kanë thonë, së në ka kuptu që kjo s'ka ndodhë, e ka sëpruvu Allah u gjelë gjelë. Me Zejnejbën, që ka sëpruvu me Zejnejbën? Zejnejbja ka qene me martu me një djalë, Zejtë. Zejdi o ka një njohër si djali Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ajo së në ka bohë sabër me këta, edhe ka dash mu da. E për nga mësëm, e ka kuptu pja heteve, se që këtë gruje, ka mundësi Allah o javën gruje të vetë, që këtë gruje në Zejdit, e cila është e njohër si djali i Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Apo të një me kuptu farës prova është, njënët mi dalë, vjeri ja ka morë gruje në djalit. A jetë moqaj njeri? A mund taj medalë edhe prap medalë në shesh në botën e njerëzë me thonë, po shakon bëmëre? Qarë? Po Allah, edhe a ishka s'ka iqë grimë simonit, dhe ja zëgë të kofë mëre. Shak e bëmëre? E ta shë hajde dilë në këto. Muhammed e sesem, a se ka posë gjallë, pa e ka rritë, e ka adoptu, e ka majtë. Allah e ka shfuqizu adoptimin, edhe ta shka thonë, këshiko, për me fuqizu shfuqizimin, këna me ta martu qatë grujen që ka e njofi njerë si e ki gjallë. O, Zotë i madhë. Për e mësëm, qëfar bëni? Allah u qëfar tha? Ti për e mshenë veti, atë që ka për ditë që ka me ndodhë. A? Tu këfi, fine pësi, kemë Allahu më bdi. Ti për e mshenë veti, atë që ka Allah, ka me ndzirë më pa. Gruje ki me pasë. Zejnebja, ka dhe gruje Muhammedi sallallahu. Ali jësëll, në kemi folë për Zejnebit. A ka sprovë si kjo? E sprovë ndryshmet Muhammedi sallallahu. Deri sa... Deri sa, e kanë thinë dhamë luft. E kanë nuk ofendu, e kanë sha, i kanë thonë si irbaz, i kanë thonë budali, a ketë. Me gjnun. Apo, ka arë njani, ka thonë e përmena, dimadi. Ka thonë atë të frinje. Atë të frinje, se si e mirë. Deri sa, e përmëson, ka thonë, hajde, frinjë, ti, më sa një unë, të frinjë tije. Edhe më fun, ka thonë, e shetë, e lej, lej, lej, shetë, muhamdë, rësullullah. Apo, sprova tjera, shumë sprova. Deri sa i ka thënë Allahu Gjellewala, wala in ashrak të rejah bëtan në amelik. O Muhammed, a pesheva Muhammed sa të dojna? Të kena bo mik, të kena bo pengamber. Që kena me shtin sprova dhe ti. Bane shirk të madh, këtë i gjegi në veprat. Kë nuk ka konë, hajgare. Hajt, e këtë i ba disa thënë, e imshoj samarit, me morvesh kafsha. Jo, djetarë dhe në kjo haqë. E ka kërcnu hak. Kur i tha Allahu Gjellë Ibrahimit, thare djalin. A nuk ka sprov kjo? Nuk i tha, nuk ja që Allahu në shpalle, thera ma... Ne, ti, po të ka dhe nëse s'kime e thera. Jo, në e thikën, në ta. Me na sprovu Allahu neve, me na pasbo, shiko, si do një me një gjenet, mere djalin. Cëllin e do ma shumë që ta, mere praje. Cëllin për neve kishin gjenet? Ha, cëllin për neve kishin gjenet? Po Allahu shumë i butë, o, pikuletës e më të lipë. Pa shpirë, dele, lop, ha? Ama njëri prapë është kopratës. Allahu Gjellola e për shumë kopratësin e njëri. Shko, Ibrahimit, wafë, gjallë, ka të hullu këtu. Ka të banë sabër, djallë jam. Ibrahimi mene ka, inshallah, gjallë i banë sabër, së unë e pose po. Edhe, së prej këti, ka të o e kryte, ka që do zoti. Ka të në djetarë, nuk ka dikush që zoti si qënë furtuna, ama jo kejtë e gjekin bachën. Apo, pipe nga mërëve, krejt, Allah i ka që furtuna. Pite Ademi a.s. Shikoj ka shtin gjennet njëherë, ka thonë që o Adem, këra që, që kërujnë kërë kje, këtë gjennetin e kje. E ka thonë, shikoj, unë piti veç pak për lipi. Qëtu një pejmë, veç e tata këmë dalu. Gjennetin gjenne gatë. A e ki pa këri thufë mijës, shire, këtë shpijen e ki, që ta mos ma prekë. A i veç e prit babën me dalë, që ta more se ta, shakopë, qatë. Ndoshta jo hitë s'ka të baje me ta është kete babës. Ama i qatë i menja i dhe. Sama e më sheftë, sama e tërheqëse. E Allahu ju e tha o Adem, veç një pejme të akum daluë. Sikur një rështon, pse be alkoholi haram, po ketë be pijet i ka lejuë. Ska be që të nxerë toka dishka që Zotë i thotë mëse përdonëmi. Shka ka dishka do një frytë, dikon pejme, bane sokë, pije, ban e lang pije. Edhe rushin, ban e lang pije, alkohol më se ban. Ama insani thot, ama alkohol me kur po ban me pasyje? E këtu është ajo, ajo sprova e Zotit. E Ademi sillu, pshtillu, sillu, pshtillu, vezvese e shejtanit, ta kërkoj nëse të temë. E kur e kërkoj? Zrip tok. A ka o dikush që nuk sprovot? Nuk ka. Andaj tha pejgamberi alayhis salam, u ka sprovu baba jon, sprovohu mi edhe na. Çka më rëndsin këtë çka sprov? Fortuna ka më ardh, ta dish. Fortuna ka më ardh. Ruje mos ta djegë baçën. E çish në ja. I thu ati çka e ka shlu këtë fortunë? O Zot, larg neve. Sikur që pejgamberi sa ardhi njëri tha ja Rasulullah, lutë Zotin me naro, me shloje shise u tham. Pejgamberi sa më çu dur, ja Rab, çoshi. Qatë shumë shi ka që Zoti, a i tha, ja, Rasulullah, lutën e tanale. Pse? Tha, na i morë me bagtije me ketë. A të rrdi që për mësam dur, tha, Allahu me havalejna. O, Zot, largë neve, mëse mojnë qitet. Shiko, andaj, a i që e ka që furtunën, ka me sëpërvuaj. E që ka i thuti, o, Zot, ti që e keshlu, e di që ki me sëpërvu, ma jo, a i të ma. Njoni thonë, unë e mana vetë, provojë mojë vetë. Provojë mojë, ka thonë për nga mërë i së sellem, o Allah, unë e kam luti të hinë mëshirën tane, mësum le vetë, asa le vizje qërpikut. Hiq, hiq, hiq. Lipi Allah, hiq mësme të lanë vetë. Hiq, asë një minutë. Këtë janë disa përimësime, ka dhe shumësime tjera, përse koha në ka përimtuë, në ka kaluë. Me këta, në ruar gjëmatlije, përfundojnë në shembulën e sadakas, edhe dhënjes në saneve në vinë dhe shembul të tjerë me lejnë Allahu të barë kjo e tala. Elus mi Zotin ton Gjellë Gjellalu, që Allahu në banë për e atyre të cilat i përbalojnë fortunat e sprovave me lejnë dhe izën Allahu Gjellë Gjellalu. Elus mi Allahu të barë kjo e tala, që Zotin Gjellë Gjellalu ti mbush zemrat tona iman. Timbuj zemra tona islam. Elus me Allahun që Allah të iban kabul vepra tona. Elus me Allahun të bare kjo tala që Allah të në nëngjëros me njërën e islamit. Elus me Allahun të bare kjo tala që Allah të në drejton në kudo që kemi në kësa lëkë. Elus me Allahun të bare kjo tala që Zotin unë gjelë gjelalu këtë Ramazan të madhë Allah të në ban kabul për e neve. Në mundëso me mri natën e kadrit e kulu qavli hadha wa estagfirullahe li wa lekum fa estagfiruhu innehu hul gafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.